яка зрадлива, п'яна кримська ніч. Походжав Карпо між волами, пісню якусь веселу намугикував. Звісно, веселу. А чого ж журитися? Життя збавляти. Коли Карпо за плечима усього лише 30 літ носив, а вони такі легкі, як пух гагачий, не встигли ще обважніти. Вони спокійно ремигали, за ними наглядав сам отаман з побратимом своїм вірним Василем Швачкою. Інші чумаки безтурботно спали, не сподіваючись на лихо. А воно кралося сутінками, чигало десь тут недалеко і на тварину, і на чоловіка. А воно не забарилося. Татари напали на чумацьку валку зненацька. І отаман Карпо не міг зарадити лихові. Тонке ремінне мотузя глибоко врізалося в його тіло, ні ногою, ні рукою не поворухне. Горе, горе, воли мої половії, домцю моя ненаглядна, прощай назавжди, кохання моє солодке. З турецької неволі ніхто не вертає. Продадуть нападники чумака полоненного туркам, прикують залізом і ржавим до галери. Прощай, ласкаве сонечко українське, журлива доле бурлацька, прощай. А в кафі Карпо був недовго, продавали по одному. Купці на нього знайшлися одразу. Чумак потрапив на галеру. Тепер зупинився час, ні кроку не ступав далі. Їв Карпо, як і всі інші, дохлятину та тухлятину, гріб веслами, підганяв розбійницьку галеру турецьку, а куди і сам не знав, сонце і море не радували. День за днем, місяць за місяцем, рік за роком збігали, а кінця мукам не видно було, а роки йшли одноманітні, заплакані, калікуваті, до невмолимого кінця, до смерті. Сивина вже опосіла Карпа, біле волосся, білі вуса, біла борода, довго розкашлачена. 25 років на галері Карпо і днює, і ночує. Незавидне має пристанище. 8 разів ланцюги перегризала іржа, міняли, одягали нові кайдани, приковували невільника до галери свіжим залізом. Більше як за півстоліття чоловікові, а глянеш збоку, усі 100 прожив. І ось порятунок. Зненацька він прийшов, з дна моря виринув. Людина може і до найлютішого горя звикнути, коли знає, що горе те вічне, отак і Карпо. Ішла галера до кримських берегів, на кафу важила. Море ласкаво хлюпало хвилями в борти, сонце на заході червонило далекий обрій. І раптом, з-під води, люди! Якби хто сторонній сказав йому таке, не повірив би. Неначе з дна морського виринули, а під ними човни, довгі та носаті, з крилами по боках. Люди при шаблях усі з вусами довгими козацькими, оселецями на головах непокритих. Як у казці, то на турецьку галеру напали козаки-підводники. Звоювали її, розкували і забрали невільників, а з ними Карпа та його побратима Василя Швачку. Дісталися Карпо з Василем до Запорожжя, а звідти до рідних місць рушили. Карпо йшов попереду, поспішав, щоб дружину скоріше зустріти та сина побачити. Скільки це йому, гай-гай, під вусом уже парубок ходить. Та не склалося, як гадалося. Схопили безневинного Карпа гайдуки коронного гетьмана Потоцького, в темницю кинули. Катували, допитували, чи не він убив пана Шляхтича. Дуже схожий, мовляв. А Карпо сном духом нічого не знає, то і мовчав. З турецької неволі, як каже, додому правлюся, і ніякого пана Шляхтича ні знати, ні бачити не хочу. Бачити не хочеш, хлоп, бидло, бачити не хочеш, то й не будеш бачити. Він, порішили екзекутори, і вийняли очі його сині, як саме небо, та й кинули в багнюку. Не хочеш бачити, то і не дивись, а тепер геть звідси, поганче. Як не просив, як не вмовляв Карпа побратим його Василь Швачка, щоб додому повернув, ні за що не згодився. Обнялися, поцілувалися чумаки і розійшлися в різні сторони. Люди добрі, дайте, не минайте невидющому. Сліпому невільникові татарському чумакові не тязі. Довелося просити Карпові на прожиток. І давали. А в одному селі жив сліпий сірома старий кобзар. Завели люди Карпа до нього, може, на раї щось, словом пособить. Рік цілий перебував Карпо у старого кобзаря, на кобзі грати навчався і вивчився. Довше без діла не сиділося, потягло на Запорожжя. Теплого осіннього вечора сидів сліпий Карпо на призьбі козацького куреня і, перебираючи струни кобзи, намугикував старовинну думу про втечу трьох братів з Азова. Ой, то ж не пили, пилили, і не тумани вставали, як із землі турецької та й звіри бусурманської з города Азова з тяжкої неволі три брати утікали. Що два брати кінних, а третій піший пішаниця. Що ж він, як чужий чужаниця, за кіньми біжить, підбігає на сире коріння та на біле каміння, ніжки свої молоденькі посікає та сліди своєю кров'ю заливає, гей! І Карпові, як і братам тим, де ж довелося блукати степами, лісами та байраками, мокнути під сльотавими осінніми дощами і прочахати під холодними пронизливими вітрами разом із вірним своїм побратимом Чумаком Василем Швачкою. Тоді вовки сіроманці походжали, і орли чорнокрильці налітали, у головах сідали, злоба чорні очі висмикали, виривали, гей! А в корені козацькому самарської паланки гамірно прибилося кілька молодиків. Корінний отаман витягує чималу засалену книгу, атраменту, каламар наливає, вистругує нове гусяче перо. Прізвище. Наперед виступає юнак з козацькими вусами. Карпо. Карпо? Збрижує лоба корінний. А прозивають тебе як? Затула. Не козацьке, а затула. На кого щось? Ото лихо не козацьке. Я пана вбив. За що? Ні за що, пан. Ну, це півлиха, сміється корінний, і добре зробив, пана і без діла вбити не гріх. Запиши півлиха, регоче якийсь козарлюга, що лежить до пояса голий на довгій лаві. Корінний несе до каламаря тремтячу, незвиклу до писання руку з гусячим пером. Зачекай, отамане, зупиняє його молодик. Що нам, чого чекати? Батько мій пропав, у турецьку неволю потрапив. А мати жива? Гукає підпилий козак з лавки. Жива. Ну то й що? Пиши мамій. Помовч якими. Спокійно каже корінний і звертається вже до Карпа. В турецьку неволю потрапив, це теж півлиха. Може ще й вернеться. Запиши лихо. Не вгамовується яким. Вернувся батько. От то війна. Батька впіймали ляхи, очі йому виколили, ніби він пана вбив. Його теж Карпом звали. Звідки ж ти знаєш про таке? Дядько Василь Швачка сказали. А де зараз твій батько обертається? Не знаю, хнюпиться Карпо. Оце вже лихо, замислюється отаман. То як же тебе записати? Півтора лиха, підводиться з лавки яким. От так і пиши. Карпо півтора лиха. Так і запишу. І корінний обережно вмикає в атрамент у сине перо. Старанно виводить півтора лиха. За відчиненим вікном з невидющих очей кобзаревих ворохом котяться солоні, як густа ропа сльози. Син. Темними осінніми безлистяними борами глупої ночі під нахмареним святавим небом місили землю два мандрівники. Дзвінка тиша, як натягнені струни кобзи, принишкло мовчала і хвилювалася. Карпо півтора лиха проводжав батька додому, щоб знову вернутися на Січ. А батька трясла лихоманка. Кілька років тому він, Карпо старший, на початку весни кинув свого благодійника, навчителя кобзарського ремесла, і вирушив у дорогу на Запорожжя. Сам без провожатих, напитуючи дорогу в добрих людей, намацуючи її довгою герлигою. Була тоді відлига, беззубі роти, чобіт, і скрипом жували рихлий підсолоджений весною сніг. Не дужилося старому, коли виходив із затишної хатини сліпого господаря. Але скоро весняний прохолодний вітер вичухав біль головний, і Карпо пішов бадьорливіше. Із Донецька в степу за 40 верст, як йому казали, до найближчого по прямій дорозі степовій села звірюкою завила хуртовина. А в гаях і байраках засвистало, закричало, заплакало, снігу випало стільки ні пройти, ні проїхати. І від неба до землі, і від землі до неба одноманітною крихкою піною плавала біла імла. Запізніла зима, нав'ючена важкими горбатими кучугурами, топтала початок березня. Карпо півтора лиха, син, мовчить та слухає. Батько, часто покашлюючи нутряним, клекотливим кашлем, гомонить стиха. «Отоді я, сину, і той!» І знову закашлявся, але на сей раз довго і важко. Домаха не впізнала чоловіка. А коли розчовпала нарешті, що все її Карпо, то так і зайшлася слізьми, з горя чи з радості. І другий раз плакала, але то вже, напевно, з горя. Не встигла надивитися та наговоритися, як і знову розлука, на цей раз остання, бо проводжала домаха чоловіка вдалеку, з якої ніхто ніколи не повертається дорогу. Стояв парубок, і стояла мати, а Карпо лежав сухий і жовтий, неначе віск. Нарешті ворухнув губами. «Посадіть мене і кобзу дайте!» Вволили волю старого. «Не кидай, сину, матір, не...» Повільно говорив і втямливо. Ці кілька слів стомили вмираючого. Примовчав. А потім рука беззвільно і важко брень. Засталася домаха вдовою.